Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 37. Зенон Пазняк імкнуўся ўсталяваць у БНФ строгую партыйную дысцыпліну, улік і ўсё іншае, уласцівыя рэгулярнай палітычнай арганізацыі. Болей двух разоў нельга было прапусціць паседжанні сойму, на ўсіх сяброў заводзіліся карткі. Тое, зрэшты, мабыць, было патрэбна, бо Міністэрства юстыцыі строга сачыла за выкананнем фармальнасцяў, каб пры выпадку прыдрацца і спыніць дзейнасць грамадскай арганізацыі. Усяго таго ды шмат чаго іншага Пазняк і БНФ дамагліся пры апантальным супраціўленні нават адносна ліберальнага ладу часоў Шушкевіча, не кажучы ўжо пра пазнейшы паліцэйскі рэжым Лукашэнкі. Вядома, суровы рыгарызм Пазняка далёка не ўсім падабаўся ў шэрагах фронту. Увогуле сумленныя і разумныя хлопцы, пераважна беларускія інтэлігенты, сабраўшыся разам, нярэдка выяўлялі нязгоду з лідарам. Тая нязгода ў асноўным палягала ў тактыцы. Стратэгія ні ў каго не выклікала сумневу, бо стратэгіяй была Беларусь, якой БНФ-ўцы безумоўна былі аддадзеныя. Я любіў і паважаў іх усіх, заўжды філасофска памяркоўнага, настроенага Юрася Хадыку, Веселуна і песняра Валентина Голубева, неўрымслімага Вячеслава Сіўчыка, красамоўцу Вінцэсі Вячорку, падзялавому засяроджанага Сергея Навумчыка. Некалькі пазней да іх далучыцца інтэлігентны Лявон Баршчэўскі. Слаўныя былі каля іх і дзяўчаты, хоць і па-жаночы не заўжды згодныя, але памяркоўныя і адукаваныя. Аналітычныя здольнасці Зянона здаваліся безмежныя. Падобна было на тое, што ён ведаў усё пра Беларусь, сучасную і гістарычную, слухаць яго на развагі пра яе можна было гадзінамі. Хоць ён не выглядаў красамоўцам, але гэта быў чалавек на ўсё жыццё хворы Беларусю. Я вельмі цаніў гэтую ягоную якасць, і нават калі не зусім быў згодны або не ўсё мне падабалася ў ягоных максімах, не хацеў пярэчыць. Я не адчуваў за сабой права пярэчыць чалавеку апантанаму вялікай ідэі. Праўда, Адамовіч, аднойчы прыехаўшы ў Менск і спаткаўшыся з Пазняком, сказаў, што гэты чалавек сапраўды можа прэтэндаваць на лідарства ў Беларусі, адзіны яго недахоп – апантанасць. Кепска быць апантанам, тым больш ідэі. Самыя высакародныя ідэі менавіта і банкрутуюць з прычыны апантанасці іхніх носьбітаў. Увогуле з тым я быў згодны, але не ў дачыненні да Пазняка. Я меркаваў, што для апалітычнай рахманай Беларусі патрэбны менавіта такі лідар. Толькі такі меў магчымасць здольнасці волю абудзіць нацыю, якая багата што праспала ў свае гісторыі. Тая мая прыхільнасць да Пазняка ўзмацнела, калі аднойчы, уключыўшы тэлевізар, убачыў буйным плянам яго аскетычны твар, рашучыя твары ягоных паплечнікаў і пачуў, як лідар БНФ абвесціў камуністычную партыю бандай тыранаў і забойцаў, самай крывавай у нашай гісторыі. Тое яго выступленне ў простым эфіры беларускае тэлебачанне, таксама як і некаторыя газетныя публікацыі, на пачатку выклікалі шок у грамадстве, нязвыклым да падобных пасажаў. Тым не менш пройдзе трохі часу, і тое ж грамадства без праблемаў абярэ Зянона Станіславовича дэпутата Верховнага Савету. Вядома, тое стала магчымым з нагоды, калі выбарчыя камісіі яшчэ не былі цалкам заангажаваныя рэжымам і падлічвалі галасы больш-менш аб'ектыўна. Разам з Пазняком у Верховны Савет была абрана даволі вялікая група сяброў БНФ, якая і склала грунт парламенцкай апазіцыі, што шмат чаго дамагалася наконт незалежнасці краіны. Тыя поспех апазіцыі і яе лідара шмат каго грэлі, натхнялі і давалі надзею. На жаль, у сваёй газетна-мітынговай рыторыцы Пазняк не заўсёды аддаваў належныя палітычныя лёгіцы і не здолеў пазбегнуць празмернасці ў дэфініцыях, асабліва што да Расіі і расейцаў. Заўсёды надта чулыя да ўласнага нацыянальнага гонару, некаторыя з іх скарысталі пазняковскія інвектывы, каб абвінаваціць яго і БНФ. Прытым без увагі засталіся выказванні іншага кшталту. Так, калі яго на тэлеперадачы запыталі, якую палітыку да рускіх ён будзе праводзіць, як прыйдзе да ўлады, кандыдату прэзідэнта Пазняк сказаў: «Такую, каб расейцам на Беларусі жылося лепш, чым у Расіі». Што ж, рытарычна, але вычарпальна ў сэнсе аптымальнага стаўлення да вырашэння балючай нацыянальнай праблемы. Мабыць, у першапачатковы перыяд няўстойлівага суверэнітэту не трэба было закранаць складанага пытання люстрацыі і асабліва пенсіяў. З цягам часу тое можна было б вырашыць ціха і без палітычнага ажыятажу, так як гэта было зроблена неўзабаве ў Чэхіі або ў Польшчы. Шмат каму з Пазняком было нялёгка. Сам, будучы чалавекам апантаным, ён гэткай жа апантанасці чакаў і ад іншых, найперш ад сваіх паплечнікаў. Але кожны з іншых меў свой адметны ад ягонага характар. Тое ўвогуле зразумела і натуральна, бо ўсе яны паводле перакананняў былі дэмакраты, а вядома, што дэмакратам метафізычна не ўласціва адзінамысленне. Там, дзе паяўляюцца два дэмакраты, пачынаюцца нязгоды і пярэчанні. Самаахвярнасць – псіхалагічна цяжкая справа, мабыць, неразумна патрабаваць яе ад кожнага іншага. Тут здатны толькі ўласны добраахвотны выбар, штурхаць да якога не мае права ніхто. Нават бальшавікі ў вайну разумелі тое і лічылі, што сотні матросавых свой подвіг абралі па ўласнай волі, хаця тое дуже сумніўна. Але важна, што пастулят добраахвотнасці і для іх быў нязручны, дарэчы, хрысціянскі пастулят. Менавіта ў гэткіх абставінах на чарговым з'ездзе з'явілася праблема ў лідара БНФ, адстаўкі якога дамагаліся некаторыя з ягоных паплечнікаў. Я быў змушаны выступіць з просьбай не рабіць таго, зразумець, што да пэўнага часу Пазняк у фронце альтэрнатывы не мае. Мяне паслухаліся, хаця, можа быць, я і памыляўся. Бо ўсё роўна пазней БНФ раскалоўся і фармальна, а прыкметы расколу паявіліся ў ім на некалькі гадоў раней. БНФ-аўцаў, асабліва ветэранаў, гэтага руху часта грэбліва называюць рамантыкамі. Тое не зусім правільна, хаця доля праўды ў тым азначэнні ёсць. Нейкая мера рамантызму, мабыць, была ўласціва і Пазняку. Не надто добра, што з цягам часу высакародная увогуле ідэя адраджэння набыла ў вачах грамадства архаічнае адценне, не заўсёды зразумелае, а таму і непрымальнае для сучаснага празмерна прагматычнага беларуса. Беларускі народ у сваёй масе напрыканцы 20-го стагоддзя меў клопат не так з праблемай адраджэння, як з праблемай выжывання. Хоць як-небудзь, хоць з бальшавіцкім рылам, але каб не ператварыцца ў мерцвяка, што ўвогуле было рэальна. Па сутнасці, ішоў працэс памірання ва ўсіх сэнсах, і важна было клапаціцца, як затрымацца да краі пагібелі, а не дбаць пра колішнюю веліч часоў Вялікае княства Літоўскае. Народ тое адчуваў інстынктыўна, і таму на першых прэзідэнцкіх выбарах у масе сваёй не пайшоў за Пазняком і БНФ, з іх віртуальным нацыянал-дэмакратызмам, архаізацыяй і без таго не надта палагоджанай мовай, чым сталася, на думку некаторых, вяртання да граматыкі Тарашкевіча. З часоў Тарашкевіча шмат што змянілася ў свеце, у тым ліку і ў беларускай мове, з чым прагматычнаму палітыку немагчыма было не лічыцца. Народ пайшоў за жорсткім, нахабным, прагматычным дырэктарам саўгасу, ідэі якога былі простыя, як мычэнне каровы, і зразумелыя дарэшты. Без увагі да нацыянальных прынцыпаў Лукашэнка кінуўся да Расіі, найперш каб выбіць адтуль асабістую падтрымку, а таксама хлеб, бензін, газ, без якіх немагчыма было не толькі адраджацца, але і перажыць зіму да вясны. Вядома ж, разумнейшыя адчувалі, што ён адбіраў у Беларусі суверэнітэт, будучыню і пазбаўляў дэмакратыі. Але што карысці было з дэмакратыяй, калі плакалі галодныя дзеці? Несумненна, будучы дэмакратамі, лідары БНФ не зразумелі, што дэмакратыя гэта не справядлівасць, а матэматыка, што нацыянальную будучыню цяпер вырашаюць лічбы, а не ідэі, якія б разумныя яны не былі. Пра высокія нацыянальныя ідэі мусіла дбаць нацыянальная эліта. Нацыя ж дбала пра элементарную мэту выжыць. Дужа сумніўна, што тая мэты мог дасягнуць нацыяналіст Пазняк, затое дамагчыся яе абяцаў прагматык Лукашэнка. Тое, што ягоныя метады па сутнасці дэмагагічныя, тады мала хто ведаў.